võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Eetris olen mina Merimell saatega Machine Nation. Ehk siis saade, kus kuuleb kõige paremat, ägedamat, värskemat tehnomuusikat. Kindlasti jääb puudu ka vanad head kuldsed tehnohitid. Täna saate kuulda palju uut. Minu jaoks eile leidsin hilisööl palju häid YouTube avastusi, mida kindlasti täna ette mängin. Palju muusikat Saksamaal, Berliinist ja Austria tegijatelt. Nii et seadke ennast ilusti mugavalt sisse, kas kodus diivanil, autorooli taga või kus iganes te praegu olete ja paneme saate käima. alustasin saadet sellise artistiga nagu Seds. Loo nimeks oli Protect and Serve. Praegu läks aga peale Stock Projects, mis on siis kahe kuti live projekt nende labeli Bare Handsist. Ehk siis kaks kuti live samplitega teevad lugusi ja välja tuleb see. Machination. Ai, see on hea asi. Artistiks, Distail. Teil on siis noor Saksamaa kutt. Eile õhtul avastasin YouTube'ist. Päris huvitav, mussi teeb. 12. juuni, kes saab teda kuulata Berliinis, on ta sellises klubis nagu Ipse ja 24. On ta weekendil. Machine. tuleb väga-väga toores sade. Praegu läks peale siukene duo kahest noorest putist nimega Herla. Poisid on pärit Austriast. Ja kogu nende muusika on tehtud ainult analoog varustusega. Kutid ise on väitnud, et nende muusika on inspireeritud siis varasest umbes aastast 2000 just varasest tehnoajast. praegu läks peale Saksamaa artist nimega Savas Pascalidis. Huvitavad nimed jälle. Vaatasin netist järgi, et kutil väga nagu esinemisi praegu ei ole, aga on näiteks sellistes labelites on nagu Figure, mis on siis Lenpaki oma ja kes Lenpaki ei tea, siis tema on Tehno OG. Loo nimeks on Shot in the Dark. See on väga legendaarne tehno tädi nimega Paula Temple. Ka jällegi Saksamaalt. Saksamaalt teaks ikka head tehnot, no. Peab ka Berliin ära kolima. Loo nimeks on aga Kengen. Oh jumal! Korralik toores tehno. Just nii nagu mulle meeldib. Tahtsalt selline tunne nagu oleks kuskil masinate ehitustöökojas praegu. Õlitamised ja kokkukruvimised käivad. Väga rapane ja tolmune tehno. Väga tume. See on Planetary Assault System. Loo nimeks on Rip the Cut. Oi. Siuke tunne nagu Janno Kekkonen oleks praegu puldis. Tervitame siis kohe Kekkonen ka. see on korralik selline kartuli võtmise lugu. Lähete põldu kündma, siis soovitan Machine Nationi kordus saatet peale panna. See on taas selle Herla loo nimeks on From Within. Ja jällegi kõik on puhas analoog. Ja kusjuures ma on ise avastan, et analoog on natukene isegi raskem mängida. Ma ei tea, kuidas need on sisse salvestatud. Igastas raskem koos hoida. Ja tempo muutub isenesest. Aga noh, ilmselt nii käibki. Kui keegi läheb siis pullu peale ja lugude nimed meelde ja minge siis vaadake raadioga kodukalt Machine Nationi alt tracklisti ja seal on kõik olemas. see Herla on päris huvitav. Tahaks nagu neid laivis näha, aga ei leinud internetis kuu päevi. Eks siis peab pikki silmi ootama, kuna neil miskit tuleb. Kestab laivis sellist müstikulata siis 10. See on siis reede. Mm-hmm. Olema sellises kohas nagu Kuroa. See on vist päeval nagu söögikoht, aga õhtuks ja sõber, kes korraldab Kevin, teeb platsi, tantsuplatsi ruumi, toob tehnika ja teeme siis peo. Tulge läbi, äkki läheb sama karmiks nagu täna. Jätan siis Herra lõpetama ja järgmisena Rohki ministeerium. Mm-hmm. Poisid võtavad üle. Ja minuga kohtute jälle järgmine kolmapäev. Tšau! Side.